komputery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trzech Polaków wciąż w ucieczce, dnia za chwilę relacja z pierwszego etapu Tour de Pologne. Produkcja armatochaubic Krep mają niebawem rozpocząć gliwickie zakłady zbrojeniowe, zapowiedział premier. Pamięć powstańców warszawskich uczczono na Żoliborzu. Pierwszy etap 80. wyścigu Tour de Pologne już za półmetkiem. Zmagania najlepszych kolarzy i zespołów kolarskich świata śledzą nasi dziennikarze sportowi Dariusz Urbanowicz i Kuba Nieziński. 73 kilometry do mety, środa Wielkopolska. Ostatnia premia specjalna. Bierze ją Kamil Małecki, który odskoczył od tej czwórki uciekinierów. Zawodnik grupy Q36,5 teraz pędzi sam do przodu, zostawiając za plecami Stosza, Banaszka i Ridolfo, czyli współpracowników w tej ucieczce od wielu, wielu kilometrów. Ale do mety jeszcze bardzo daleko i przypuszczam, że to co najciekawsze dopiero wydarzy się na torze w Poznaniu, czyli tuż przed metą. A tutaj jest przygotowane wszystko pod przyjazd kolarzy. Oni mają jeszcze ponad 70 kilometrów do mety. Ostatnie 4 kilometry, co jest pewnym wyjątkiem, jest strefą specjalną, strefą bezpieczeństwa zabezpieczoną. Czyli jeśli ktoś już wjedzie na rundę tutaj na torze Poznań i będzie miał defekt, jeśli nie daj Bóg dojdzie do jakiejś kraksy, wówczas będzie miał ten sam czas, co grupa zwycięzców. Czekamy na peleton. Skończyły się już wyścigi Tour de Pologne Junior Memoriału Więckowskiego. W związku z tym szykujemy się na przybycie kolarzy ProTuru. Czekamy już na ten Tour de Pologne. Kamil Małecki cały czas na prowadzeniu, a ja tylko jeszcze dodam, że bez względu na wyniki dalszej rywalizacji najskuteczniejszym zawodnikiem po tym etapie będzie Patryk Stosz, a najlepszym góralem Norbert Banaszek. Kuba Nieziński, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Iga Świątek walczy o półfinał tenisowego turnieju WTA na twardych kortach warszawskiej Legii. Nasza tenisistka gra z Czeszką Lindą Noskową. Polka wygrała pierwszego seta, w drugim prowadzi 5-4 w gemach. Zakłady mechaniczne Bumar Łabędy wkrótce rozpoczną produkcję armatochaubic Krab. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w gliwickiej fabryce. Szef rządu powiedział, że Kraby sprawdziły się w walce i są poszukiwane na rynku zbrojeniowym. Kraby, kraby i jeszcze raz kraby. To są znakomite armatochaubice, które sprawdzają się dzisiaj na polu walki, na które zamówienia składają nie tylko Ukraińcy. Mamy zamówienia z wielu innych kierunków, ale potrzebujemy także na nasz własny użytek i dlatego tutaj ta produkcja będzie z całą pewnością bardzo wzmocniona. Uruchomienie produkcji krabów w Gliwicach będzie wymagało inwestycji na poziomie ponad 800 milionów złotych. W Bumarze naprawiane są uszkodzone na ukraińskim froncie czołgi Leopard. Pamięć powstańców warszawskich uczczono na Żoliborzu, gdzie powstanie zaczęło się jeszcze przed godziną W. W przededniu 79. rocznicy wybuchu zrywu hołd bohaterom oddano przy kamieniu żołnierzom żywiciela. Jednym z najważniejszych żoliborskich miejsc pamięci o tamtych wydarzeniach. Tradycyjnie w czasie obchodów odtworzono Marsz Żoliborza. Profesor Mieczysław Puławski przypomniał żoliborskie credo, czyli refleksje o powstaniu warszawskim przygotowane przez weteranów żywiciela. Podkreślił, że w dwudziestowiecznej historii Polski trudno znaleźć wydarzenie bardziej tragiczne, ale zarazem heroiczne i pełne patriotycznych wartości niż powstanie warszawskie. Wydarzenie, które przez kolejne dziesięciolecia wywierało tak przemożny wpływ nie tylko na losy mieszkańców stolicy, ale również na wszystkich naszych rodaków, przez wiele lat pozbawionych pełnej suwerenności. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska przypomniała historię powstańczych walk na Żoliborzu. Pamiętamy historię żywiciela, krwawą walkę o pobliski dworzec gdański, wielką ofiarę, jaką ponieśli żołnierze. Z 2000, którzy brali udział w szturmie, poległo aż 500. 1/4. Powstanie warszawskie zakończyło się na Żoliborzu dopiero 30 września. Pułkownik Mieczysław Niedzielski, żywiciel, mimo dramatycznej sytuacji militarnej, nie chciał poddawać dzielnicy, podporządkował się jednak rozkazom. Do niewoli trafiło około 1500 żoliborskich żołnierzy Armii Krajowej. Pożary na terenie Grecji są w większości pod kontrolą, informują władze w Atenach. Strażacy gaszą rozproszone punkty ognia. W miejscach trzech największych pożarów, na Rodos, Korfu i w środkowej Grecji, w pogotowiu jest prawie 500 ratowników. Trwająca od 2 tygodni na akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr, wysokie temperatury i susza. Z wyspy Rodos ewakuowano 30 tysięcy ludzi, kilkaset z Korfu i innych miejsc zagrożonych pożarami. Żywioł zabił co najmniej 5 osób i strawił prawie 50 tysięcy hektarów lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sobotnie popołudnie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze ominą tylko Podlasie i Mazurę. Na zachodzie burzom towarzyszyć może grad. 23 stopnie nad morzem, 25 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o 5. produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej, lub 3. 55%, lub 4. 80% taniej, lub 5. produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś będzie trochę śmiesznie, a trochę z przygodami. Mianowicie opowiemy o klubie komediowym, o spektaklu Rzeczy, których nie mówię swojemu terapeucie. To jest spektakl improwizowany, w którym grał Michał Sufin z Bartkiem Młynarskim. Ja się bardzo śmiałam. Byłyśmy też w Teatrze Współczesnym na spektaklu Dolce Vita. No, to brzmi, tak powiedziałabym, międzynarodowo ten spektakl. Tak, prawie. Konotacje tak kulturalne są bardzo włosko, szerokie. Bardziej włosko, bym powiedziała. Włosko, tak? Europejsko i słodko. Tak, a ja byłam w Teatrze imieniem Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektaklu, który jednak był wesoło mimo swego tytułu, ale z naszymi umarłymi. I to się trochę łączy z gościem naszego programu, Michałem Sufinem, który wymyślił klub komediowy, szefuje mu i od 16 lat tam grywa i pisuje sztuki. Bo on uważa, że śmiać się można ze wszystkiego. Dlaczego, to dowiecie się Państwo później. W Antrakcie. Zaczniemy od tego spektaklu właśnie improwizowanego, Rzeczy, których nie mówię swojemu terapeucie. To był taki spektakl, Malwina, na który żaden z moich znajomych terapeutów nie chciał pójść. Mhm. Bo ty byłaś wyjechana gdzieś, więc proponowałam bardzo serdecznie. Jakoś mówili, ale to, czy to nie będzie dla nas strata czasu? A jak to się tak z naszego zawodu można dworować? Ja mówię, od razu dworować. No tak przyjrzeć się mu po prostu z dystansem. A dlaczego z dystansem? My to poważnie wykonujemy swoją pracę. Krótko mówiąc... I za które biorą poważne pieniądze. No tak, ale to uważam, że jak wykonywana jest dobrze praca, to i pieniądze też powinny być zacne, więc ja im tam do portfeli nie zaglądam. Natomiast zajrzałam im w głąb duszy, że im brakuje trochę dystansu. Ojej, aż w głąb duszy? No, trochę tak. No, bo się z nimi przyjaźnię, więc im zaglądam czasem w głąb duszy, jak się zgadzają. Tak czy siak, spektakl się odbył i zaczął się właśnie od tego, że Michał Sufin i Bartek Płynarski zapytali, czy są jacyś terapeuci na widowni. I cały rząd podniósł ręce w górę. No więc się już zrobiło śmiesznie i okazało się potem, że już różne wycieczki w kierunku takiej teorii psychologii, które były ze sceny rzucane, znalazły swój, że tak powiem, odbiór, taki gorący odbiór wśród publiczności, ale potem padło trudniejsze pytanie. Czy ktoś z Państwa jest w terapii? I też bardzo wiele osób podniosło ręce, w tym dwójka występujących artystów. No i to chyba, wiesz co, to jest chyba zgodne z duchem czasu. Tak. Kiedyś ludzie szukali pociechy w różnych miejscach, między innymi w kościele, a teraz jak nie potrafią sobie pomóc, bo rozumiem, że zazwyczaj jest tak, że na terapię się chodzi wtedy, kiedy szuka się pomocy, no i nie potrafi się samemu pomóc, tak? No więc... tak, kiedy zawodzą takie proste metody, jak właśnie pomoc własna albo przyjaciele, rodzina, to idzie się do terapeuty, też tak uważam. Mhm. Czasem właśnie boli dusza, a czasem głowa lub ręka i... Albo serce, w związku z tym każdy z tych organów ma jakby przyporządkowany system leczenia. No ale to trochę nie było o tym spektakl, tylko spektakl był o tym, jak to jest, jak się zaburza w terapii różne rzeczy i okazuje się, że terapeuta, który do tej pory był no, jakby sojusznikiem jednego z bohaterów, staje się jego, uwaga, narzeczoną, co więcej, wchodzi w biznes ze swoim byłym pacjentem i otwierają sklep dyskont. Nie powiem jaki, bo to by była reklama, bardzo znany dyskont. Każdy z Państwa był w tym dyskoncie. Ja na przykład byłam dzisiaj rano, bo mi brakowało mleka do kawy. No i wokół tego dyskontu toczy się bardzo ożywiona akcja. Mhm. I co pewien czas wpada właśnie ta terapeutka. Dodam, że grały tylko dwie osoby i dwóch mężczyzn, więc w pewnym momencie jeden z nich był kobietą, a drugi był pacjentem, a potem jeden z nich był jednym kolegą, drugim kolegą. Trochę mnożenie bytów. Okej. Mnożenie bytów. No bo to jest tak w improwizacji, że każda ze scen dotyczy trochę innej sytuacji i one się przeplatają ze sobą. I zwykle to jest tak, że te sceny są oddzielone oklaskami i rozmową z widzem, który podrzuca kolejne wątki. Ale tu było trudniej, bo Michał Sufin jest już wygimnastykowany na scenie, jak również Bartek Młynarski. Zresztą, no, przede wszystkim ma ogromne doświadczenie, prawda? Tak, bardzo długo już występuje i w ogóle panowie się szkolili w Stanach, a w ogóle to się znają od czwartej klasy podstawówki, więc to jest taka, powiedziałabym, ugruntowana znajomość zawodowa i ludzka. No i oni postanowili, że będą improwizować godzinę wokół motywu podrzuconego przez nas, czyli właśnie tej narzeczonej terapeuty. I im się to udało. Oczywiście, że były takie słabsze sceny i były lepsze sceny i oni sami się gotowali. Najczęściej Michał, którego Bartek umie zgotować, bo ma taką twarz trochę, proszę Państwa, jak Buster Keaton. To był taki aktor kina niemego, który w ogóle nie właściwie... No postać też kultowa, prawda? Legendarna. Legendarna, która właściwie nie ruszała żadną częścią swojej twarzy. Miała taką nieruchomą poker face, tak zwaną. I był przez to potwornie śmieszny. Trochę taki Bartek jest, on trochę reaguje z opóźnieniem, ale jest niezwykle błyskotliwy. I była też to jazda po bandzie, bo w którymś momencie pojawił się człowiek na wózku, i który też był obiektem żartów. To się rzadko zdarza w sztuce, że takie rzeczy są dopuszczane, ale rzeczywiście w improwizacji są, bo to nigdy w teatrze Michała Sufina improwizowanym nie jakby odbiera godności i szacunku. To wszystko jest w dobrym tonie. Czyli nie krótko ma tematu mówiąc, tabu. Nie ma tematów tabu, ale one są traktowane z szacunkiem. Mhm. Chociaż na śmiesznie. Więc ja ci, Malwina, serdecznie rekomenduję tę scenę. No dobrze, spróbuję. Postaram się przyjść. A Państwu też rekomenduję, bo wyjdziecie w lepszych nastrojach niż przyszliście. Czas na spektakl, na który obie czekałyśmy. Dolce Vita, prawda? Obie chciałyśmy na to pójść, do Teatru Współczesnego w Warszawie. Tak, chciałyśmy pójść, dlatego że no nie ukrywam, że ja kocham film Felliniego Dolce Vita. I to taki, wiesz, powiedziałbym, kultowy film neorealizmu włoskiego, więc dla mnie to jest jakby było naturalne, że się pojawi na spektaklu odnoszącym się do filmu Felliniego, ale nie tylko do filmu Felliniego, bo również do kartoteki Różewicza i, uwaga, do słynnego poematu Alana Ginsberga Skowyt. Tak, też bliskiego ci. Tak, też bliskiego mi z różnych innych powodów, ale to też za moment ci powiem, dlatego że, no, tak jak wielkim pokoleniem bitników, zaczął ostro, był bardzo anarchistyczny, takim był wyrazicielem antykonsumpcjonizmu, a skończył jako, uwaga, dystyngowany profesor uczelni. I sam to skwitował, że przeszedł metamorfozę od jeansów do tweedowej marynarki. Tak, ale to zgrabnie mu poszło. tak, muszę powiedzieć, ta metamorfoza. To jest tekst Julii Cholewińskiej i Kuby Kowalskiego, który miał za zadanie sportretowanie pokolenia 30-latków. Warszawski 30-latków. Podkreślmy, bo rzecz dzieje się niedaleko Teatru Współczesnego, tak, a mianowicie na słynnym Zbawiksie, czyli Placu Zbawiciela. Miejsce kultowe, proszę Państwa. Tak jest. Z wielu powodów, między innymi z powodu tęczy, której już nie ma. Ale również z tego powodu, że na przykład blisko, niedaleko mieści się klub komediowy i dużo młodych ludzi tam chodzi. Ja również tam chadzam, w sensie sobie siadam i patrzę na ludzi, bo bardzo to lubię, obserwować ich. I też tak sobie pomyślałam, że w tym spektaklu będę sobie obserwowała pokolenie 30-latków. Uważam, że zostało to napisane po bandzie i trochę o tym pokoleniu się dowiedziałam. Czegoś nowego w sensie, no bo trochę wiemy, prawda, no bo my miałyśmy to 30 lat niedawno, ale jakiś czas temu i to były troszkę inne czasy. No ale tutaj właśnie mieszkanie, bycie singlem, wielkie miasto. Tak, jest, tak rzeczywiście brak jest. Brak stabilizacji, tęsknoty artystyczne, praca w reklamie, no to wszystko mi się układa w jakąś całość. Tak, Julia Cholewińska i Kuba Kowalski, autorzy tego tekstu, fajnie to wymyślili, dlatego, że mamy tu też nawiązanie właśnie do Dolce Vita, czyli do głównego bohatera. Jest nim Marcello, tak? Copywriter, pracownik agencji reklamowej, który bywa właśnie na słynnym Zbawiksie, tak? Prowadzi życie rozrywkowe, ale nie potrafi też podjąć decyzji, tak? Jest trochę takim Piotrusiem Panem, no. Gdzieś tak płynie przez to życie, prawda? Dosyć swobodnie. Tak, ma trochę dziwne układy z rodzicami, takie nie do końca zdefiniowane. Nie wie, czy chce być z kobietą, z którą jest, nie jest od wielu lat. Podobają mu się inne panie i z innymi paniami się spotyka, ale jednak z tą taką główną swoją towarzyszką życia nie jest w stanie zerwać, ale również nie może się zdeklarować. I trochę go to w którymś momencie zaczyna męczyć. No dobra, no prowadzi takie sympatyczne życie, nieco hedonistyczne, bardzo przyjemne, rozrywkowe. No ale to też jest właśnie w tym tekście, to jest ciekawe, że ono się odnosi do naszych czasów, tak? Pojawia się słynna postać na przykład pana Facebooka, tak? Oj, grana, tak, świetny pomysł. Genialnie przez pana Marcina Bubułkę. I on rzeczywiście tutaj, to jest bardzo fajne zestawienie, przyznaję. No i rzeczywiście, no, jest to porównanie trochę do filmu Felliniego, ale to jest tylko punkt wyjścia. Tak, tak, bo rzeczywiście film Felliniego to takie rzeczywiście bardzo odległe skojarzenie. Skojarzenie, bo tam było sacrum profanum, no, takie rzeczywiście pokazanie maksymalnego hedonizmu versus człowiek żyjący uczciwie, skupiony na swojej rodzinie. No tam było to postawione na zasadzie konfrontacji. Tu tej konfrontacji tak bardzo nie odnajduje Magda. Nie. W tym spektaklu, prawda? Nie. To jest takie zewnętrzne spojrzenie i to takie, powiedziałabym, groteskowe dość. Myślę, że trzeba podkreślić dobrą grę bardzo aktorów, Joanny Jerzewskiej, Ilona Harewicza i Mariusza Ostrowskiego jako szefa, który absolutnie porwał mnie swoją grą, ponieważ jest on dosyć potwornym szefem. To jest jeden z tych szefów, proszę Państwa, który dzwoni w sobotę, pojawia się w domu, nieoczekiwanie swojego pracownika, ale również lubi się zabawić, żeby nie zdradzić za wiele. Musicie Państwo pójść i zobaczyć, jak też ten szef się w interpretacji Mariusza Ostrowskiego ostro zabawia z personelem swoim z biura. I Katarzyna Dąbrowska. Nie tylko z personelem z biura. No nie biura, tylko z biura, ale również z licealistką. Ale również z licealistką. No i Katarzyna Dąbrowska w potrójnej roli. Taka dla niej szansa, bo gra Lenę, Sylwię Bąk i Dolores, więc trzy zupełnie odrębne postaci kobiety. Przebiera się, musi bardzo szybko się przecharakteryzować zewnętrznie i wewnętrznie. Tam się bardzo dużo dzieje na scenie. Tak, bardzo ładnie to wymyślił Marcin Hycnar, który reżyser. Tak jest, który jest nie tylko zdolnym aktorem, ale jak widać też zdolnym reżyserem, co udowodnił po raz kolejny. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę bardzo na scenografię. Tak, też była fajna. Bo ona, ta scena tak zwana barakowa w Teatru Współczesnego, bo to było nie na sali głównej. Tylko w baraku, tak zwanym, proszę Państwa. Ale nie bójcie się tego, tam są fajne spektakle. Jest mała i ona nie daje zbyt wielu możliwości scenograficznych. Natomiast Martyna Kander bardzo fajnie to wymyśliła. Naprawdę widać tam tą współczesną Warszawę i rzeczywiście wszystko dzieje się w tym jednym miejscu, czyli w łóżku. I to jest fajne, tak? Ale ten fragment też odnalazłam i to cię polecam. Też w Teatrotece, którą można znaleźć na TVP VOD. Ten sam spektakl. Ten sam spektakl w innej reżyserii. Leny Frankiewicz wspomniałaś, tak? Jest, tak? Wspomniałam, tak, Lena Frankiewicz i tutaj rolę Marcello gra genialnie Dawid Ogrodnik. Naprawdę, polecam. A Lenę gra Katarzyna Herman? Lenę gra Katarzyna Herman, tak. No tutaj Marcellem był Filip Kowalczyk, który jest młodym aktorem, który dopiero się przedziera, że tak powiem, w tym zawodzie, przeciera szlaki. I dobrze, że go reżyserował Marcin Hyssner, dał mu ogromną szansę. Proszę Państwa, idźcie na Dolce Vita. Tak jest. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. Tried to downplay it with a bit about us. He said, you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale. Wędrówki Malwiny. Tym razem chyba pojechałaś aż do Kielc. Tak, Kielce, tak, teatr imieniem Stefana Żeromskiego. Z kolejnym bardzo dobrym spektaklem, ale z naszymi umarłymi. Zrealizował go tercet, któremu od dłuższego czasu się przyglądam i który szanuję, a mianowicie reżyser Marcin Liber, autor adaptacji Michał Kmiecik i osoba odpowiedzialna za kostiumy Mirek Kaczmarek. to taki tercet, który już jest sprawdzony, bo ja go widziałam spektakl we Wrocławiu Mara Sade i w Akademii Teatralnej prawdziwy norweski black metal. A tak, pamiętam, jak o tym opowiadałaś. Tak, ale tak, to jest tak. Według tekstu autorstwa Jacka Denela, prawda? Tak, Jacka Denela, i który też sięgnął do tekstu eseju pani profesor Marii Janion, Do Europy tak, ale z naszymi umarłymi. To był jakby punkt wyjścia do stworzenia dosyć przewrotnego spektaklu, w sensie dosłownym i nie tylko. A to w sensie dosłownym dlaczego? Dlatego, że, uważaj Magda, nie siedzieliśmy w miejscu przeznaczonym dla widowni, siedzieliśmy w miejscu, w którym była scena. Czyli było klasycznie. Czyli siedziałeś na scenie? Tak. My siedzieliśmy jako widownia na scenie, natomiast cała akcja spektaklu działa się między krzesłami. Czyli i fotelami. Między fotelami na widowni, tak? Tak. Oczywiście to spowodowało to, że wszyscy aktorzy mieli potem bardzo poobijane nogi, a wiem o tym, ponieważ następnego dnia widziałam także spektakl Miarka za miarkę, gdzie jeden z aktorów się rozbierał i był cały w siniakach. No, to jest scena, proszę państwa, że tak powiem, sztuki. No dobrze, ale wracając do spektaklu Ale z naszymi umarłymi, historia to jest przewrotna, nie tylko z powodu odwrócenia widowni, ale też z powodu tematu. Otóż sięga tutaj Marcin Liber do takiej historii, która się dzieje w małej miejscowości w Małopolsce, gdzie powstają z grobu umarli, tak? Ojej. No tak, taki zombiastyczne to jest bardzo, tak? Ale ci zombie, no staje się to tematem numer jeden dla telewizji lokalnej. Pojawiają się reporterzy, pojawia się ksiądz, weselnicy, husarskie skrzydła, szef lokalnego szpitala, no po prostu cały przekrój polskiego społeczeństwa, tak? I otóż to cała ta historia jest niezwykle zabawna i też poniekąd niezwykle patriotyczna, bo trochę przyglądamy się sobie naszym słabościom, naszym przywarom związanym z tą naszą polskością, tak bym powiedziała, tak? Którą też Maria Janion brała na warsztat. No i wampiry też. Tak. I powiem ci szczerze, że to jest też takie... Ja wiem, że było szereg uwag lokalnych polityków do tego spektaklu. Moim zdaniem niepotrzebne. To jest trochę nadgorliwe, bo ten spektakl się po prostu broni. Trzeba mieć trochę dystans, nie trzeba mieć dystans i poczuciu humoru, żeby to obejrzeć, tak? I tyle, no. Nie oglądać tego wprost, tak jak wprost nie oglądać improwizacji o terapii. To prawda. Do tego, tam jest wiele punktów, oprócz tego, że jakby od samego pomysłu odwrócenia. Też jest fajna, jest bardzo fajna muzyka, grana przez zespół Nomen Omen Nagrobki. No to wszystko w temacie. Tak. Przede wszystkim muszę docenić pracę Mirka Kaczmarka. No, jak usiedli ci zombie w tych fotelach, powiem ci szczerze, zaczęli się przyglądać widowni, to powiem ci, że mnie ciarki przebiegły po plecach. Naprawdę, to było tak dobrze oddane. Strasznie wyglądali, tak? Strasznie wyglądali, w sensie przerażająco. Tak, strasznie, ale też śmiesznie. No dobrze, dobrze. Myślę, że państwo już są trochę zachęceni, zwłaszcza ci, którzy lubią się trochę bać i śmiać tak, równocześnie. Tak, bo... Nie wiem, jak taki gatunek zakwalifikować, ale śmieszna groza. Tak, śmieszna groza, ale też z kogo się śmiejecie? No z samych siebie się śmiejemy. I to jest właściwie podsumowanie tego spektaklu. Moim zdaniem warto na niego pójść po to, żeby dobrze się sobie i nam wszystkim poprzyglądać. Tym bardziej, że to jest bardzo dobrze zaadaptowany tekst. Polecam serdecznie. Czyli kolejna udana produkcja w Kielcach, proszę państwa. Tak, to jest bardzo dobry teatr. I na chwilę, proszę państwa, przerywamy nasz program, bowiem połączymy się i z panem Dariuszem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim, ponieważ oni relacjonują dla nas 80. jubileuszowy Tour de Pologne. Zapraszamy. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Witamy serdecznie. Już jesteśmy na terenie Automobil Klubu Wielkopolskiego na torze Poznań. To tutaj spodziewamy się kolarzy. Peleton rozpędzony ruszył w południe. Kwadrans później był start ostry i od razu poszła ucieczka czterech kolarzy, w tym trzech Polaków zaatakowało i dopiero na 126 kilometrze ta ucieczka została zniwelowana. Tam pierwsze skrzypce odgrywał Norbert Banaszek. Kuba, ty to śledziłeś. I Patryk Stosz. I tutaj podzielili się panowie pomiędzy sobą tymi lotnymi premiami i górskimi, a więc najskuteczniejszym zawodnikiem po pierwszym etapie będzie Patryk Stosz. Norbert Banaszek założy koszulkę najlepszego górala, bo też premię trzeciej kategorii górską mieliśmy w Suchy Las na 166 kilometrze. Tyle było wtedy do mety. No a później ta rywalizacja na lotnych premiach i są coraz bliżej. Wchłonięta ucieczka przez peleton. Oni już mkną coraz szybciej, bo oni coraz bliżej są Poznania, a tutaj już będzie rywalizacja sprinterów. Tak, spodziewamy się tutaj, że kolarze pójdą ławą z peletonu, bo już wszyscy razem idą. Oczywiście niewykluczone, że jeszcze ktoś będzie próbował uciekać, ale te nasze obserwacje są takie, że zaczęło padać, co jest niepomyślną informacją, bo na torach samochodowych, kiedy pada deszcz, może być bardzo, bardzo ślisko, a to może powodować jakieś upadki. To pierwsze. Po drugie, organizatorzy zdecydowali się przedłużyć strefę bezpieczeństwa, ten bufor taki, w którym nie będą liczone różnice czasu do 4 kilometrów z 3 kilometrów. No to ja jeszcze tylko dodam, że na trasie tłumy kibiców, biorąc pod uwagę te miejsca, gdzie finiszowali zawodnicy, tam tłumy kolorowo biało-czerwone flagi, no bo Polacy na prowadzeniu, a teraz biorąc pod uwagę już finisz, proszę zwracać uwagę, Sam Bennett, to jest jeden z faworytów, Irlandczyk, Olaf Koi, Holender, no ale także Polacy, Stanisław Aniołkowski, Szymon Sajnok, oni będą się chcieli tutaj pokazać i wygrać na finiszu. Rozmawialiśmy i z Szymonem Sajnokiem, i ze Staszkiem Aniołkowskim, to są zawodnicy, którzy już jeżdżą w zawodowych grupach, no i no, chcą tutaj się pokazać, liczymy na nich bardzo. Kłaniamy się nisko z Poznania, do usłyszenia wkrótce. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Bardzo dziękujemy za te emocje i relacje 80. jubileuszowego Tour de Pologne. No i zapraszamy z powrotem na deski teatralne. W antrakcie. Proszę Państwa, wielka przyjemność. Naszym gościem jest Michał Sufin, który jest scenarzystą, pisarzem i twórcą klubu komediowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś przyjacielem pisarza, jak nam się zwierzył, tak. Bacznym obserwatorem. I czeka na Nobla. Rzeczywistości. O nie, ja nie mówiłem, że czekam na Nobla. On nie czeka na Nobla, to Nobel czeka na niego, jeśli już. Bo Michał w swoim życiu lubi odkręcać różne pojęcia i różne tęsknoty w drugą stronę, tak mi się wydaje, przynajmniej robi to na scenie. I chciałam cię zapytać tak naprawdę, po co powstał klub komediowy w Warszawie? Jaki mieliście pomysł? Czy ty miałeś pomysł sam? Czy to była taka grupowa akcja komediowa? No, dawno, no, dawno pytanie, temu. Pytanie o to po co jest pytaniem bardzo trudnym, bo zakłada, że robi się rzeczy po coś, a nie dla czegoś. To znaczy, rzeczywiście był on po prostu kontynuacją działania właściwie klubu Chłodna 25. I wraz, jako że rzeczy dzieją się w czasie, a raczej kończą, taki Chłodna się skończyła w swoim czasie, a że na Chłodnej był cały taki, taka banda najemnych żartownisi, którzy rzeczywiście tworzyli jeden z takich, takich plam towarzyskich, które jak zawsze w kawiarniach tworzą de facto wszystko. Obok siedzieli tam czasem na tych śniadaniach pożar Chłodnej. Pożar w burdelu na przykład. Tak, to właśnie byli ci, tak, no to już był pożar w burdelu. Natomiast wcześniej było tam dużo filmowców, byli właśnie muzycy, Lado ABC, byli całe środowisko działaczy miejskich i tacy, i każda z tych grup miała swoje stoliki, no i była taka grupa, która stolików nie miała, więc się musiała dosiadać do wszystkich i to właśnie byli i improwizatorzy, i właśnie Teatr Klancyk, i pożar w burdelu, potem z Michałem Walczakiem, ale wcześniej montownia z Rafałem Rutkowskim i taka impreza, którą ja robiłem na Chłodnej która nazywała się Nawijak i była po prostu wieczorem, przy którym ludzie siadali przy dłuższym niż ten stół tutaj, ale takim po prostu stole i opowiadali anegdoty. W zamian za to, no i tutaj naruszę ustawę, może nie zostanę pozwany, dostawali 50 zimnej, wyborowej albo ciepłej, starogardzkiej. O! I rzeczywiście... Warto się było starać. No, impreza musiała upaść, bo upadła starogardzka. Natomiast rzeczywiście cała ta taka, no właśnie watacha, niezborna afera ludzka, która się kojarzyła z tym wątkiem komediowym na Chłodnej 25, trochę została bezdomna po zamknięciu Chłodnej. I część z tej grupy, głównie improwizatorzy i trochę aktorów, tacy bliżsi mi, zaczęli dreptać za miejscem na modłę klubów, trochę piwnic starych, takich piwnic rodem z kabaretów z lat 60., 70., a trochę na modłę amerykańskich miejsc, do których to myśmy jeździli, gdzie uczyliśmy się improwizacji. I to tak się zebrało, ale żeby to była odpowiedź, po co? No, myślę, że jest w ogóle problem, kiedy się kończy studia na wiedzy o teatrze i wchodzi się na rynek i potem w jakimś już momencie po prostu nie można tylko siedzieć w knajpach i trzeba znaleźć sposób. Słynny wydział odrzuconych talentów, tak? No, dziękuję, Malwinko, tak, jestem absolwentką. Ja też. Ja też. Także, od niedawna. Także generalnie myślę, że była to jakaś taka bardzo przewrotny sposób, żeby jednak być dalej w knajpie, a już mieć pracę. No, więc rozumiem. Rzeczywiście. I chyba tak w ogóle powstaje kabaret. Tak, no tak, tak. Można tak powiedzieć, że to jest taka właśnie historia powstawania kabaretu, ale ci żartownisie to jest taka banda dosyć niepokorna. To jak ty ich trzymasz w ryzach? Czy ty ich trzymasz w ryzach? Czy to jest jakiś rodzaj spółdzielni? Jak no nie, to działa? My jesteśmy miejscem takim właściwie już chyba dosyć teatralnym. To znaczy mamy swój zespół, gramy dużo. Ile spektakli gracie w miesiącu? No, trudno w to uwierzyć, ale do 60. Matko, no brawo! No. Mamy dwie sceny, bo drugą mamy w domu partii, znaczy w klubie Rakieta, który mieści się w KC dawnym. Dawnym, tak. Nazwa została, niezła. Tak. Nazwa, na którą reagują tylko właśnie ludzie kultury i co starsi taksówkarze. Natomiast rzeczywiście mamy dwie scenki, dużo improwizujemy, stąd jest chyba taka dezynwoltura w tej liczbie, dlatego że po prostu przychodzą ludzie, a spektakl jest zawsze pierwszy raz zagrany i jednocześnie jest to ostatnie zagranie, więc jest po co. No i gramy dużo, więc musimy się oprzeć na takiej naszej zespole. Z jednej strony improwizatorów, a z drugiej strony takich może nie zespole aktorów, ale aktorów no, domniemanych naszych, najbliższych nam. Najbliższych nam. I myślę, że tych osób jest ze 40, więc to wcale nie taki mały zespół. No to niezły zespół. Spektakl improwizowany powstaje tak, bez scenariusza, tak, i bez przygotowania. Jaj wszystko mamy napisane. A, no bo jednak. A poza tym myślę, że się trochę przygotowuje. Żartuję. Znaczy nie. Generalnie no filozofia naszej gry, tego repertuaru w połowie dzieli się na spektakle absolutnie scenariuszowane i one wtedy są opatrzone takim przydomkiem, ale spektakle improwizowane nie mają kanwy, nie mają formatu. My generalnie trenujemy improwizację, a nie przygotowujemy się do niej. To znaczy, to jest taka różnica. Jakie trzeba mieć cechy, żeby stanąć tak na scenie i improwizować? To chyba nie jest kwestia. No, to znaczy, no, trzeba mieć cierpliwość i determinację. Natomiast a otwartość to nie bardzo? Są rzeczy nabyte. Okej. Okay. Są rzeczy nabyte. Okay. Nie, wydaje mi się, że improwizacji po prostu się uczy jak innych sztuczek. Mm-hmm. Ta sztuczka jest, myślę, najbardziej literacką sztuczką, jeżeli miałbym jej dać jakieś cechy. Jest teatralna, ale myślę, że dużo więcej w tym jest uczenia się tworzenia scenariusza na bieżąco. Scen, spektaklu, sketchu, czego by tam się nie grało. Mhm. Ale generalnie to jest wymyślanie historii z takim dużym wsłuchiwaniem się w to, co druga osoba robi jednocześnie, czyli wspólne. To najlepiej kumają, czy też łapią to autorzy, czy tam, nie wiem, copywriterzy, czy scenarzyści, którzy pracują z kimś. I jak się z kimś robi, to rozumie się, co to znaczy, że nie pracujesz nad rolą, nad sceną, tylko razem nad wszystkim pracujecie. Czyli obejmujesz głową coś, co ktoś zmienia jednocześnie. To jest mega frustrujące, ale jednocześnie inspirujące. Więc to mniej więcej to trenujemy. Robić to... Ja o tym mówię w taki sposób, że co by było, gdyby wasz scenariusz... To jest zupełnie normalnie pisany scenariusz. Jest tylko jeden parametr się zmienia. Deadline jest na teraz. I co trzeba zmienić w podejściu, kiedy nie można dreptać. Mój przyjaciel, taki kompozytor, który zapomniał napisać muzykę do pierwszego spektaklu, który żeśmy robili. To znaczy, ja napisałem do niego tydzień przed premierą, mówię, kiedy będą piosenki Jerzy? A Jerzy niestety był bardzo dowcipny, jest bardzo dowcipnym człowiekiem. Nawet kilka razy chciałem go zwolnić, bo był śmieszniejszy ode mnie a propos naszych rozmów o dyrektorach. Na oficjalnych spotkaniach z zespołem, więc to niedobrze. No, ale generalnie napisałem ryzykowne. Do niego, nie, ryzykowne. Kiedy będą piosenki Jerzy? No co Jerzy? Odpisał, a kiedy to jest? Co niedobrze, bo miesiąc wcześniej dostał wszystkie informacje, więc powiedziałem mu, że no za tydzień, jak żeśmy się umawiali, więc on odpisał, to jest absolutnie niemożliwe. Znaczy zadzwonił, to jest absolutnie niemożliwe, jak ty mnie traktujesz, taką muzykę się robi półtora miesiąca, coś tam. No tak się bardzo godnościowo przyindożył. Mhm. No i żeśmy powiedzieli sobie kilka bardzo męskich słów, ponieważ no, bilety były sprzedane i on wyraźnie zapomniał, więc zafrasował się i powiedział tak. Wiesz, Michał, zwykle taką muzykę się 5 tygodni pisze, no ale z tego 4 tygodnie się chodzi, się szuka inspiracji, a potem przez tydzień się pisze, więc ja napiszę teraz, a potem będę chodził i szukał inspiracji. I tak jest dokładnie z improwizacją. My trenujemy to, żeby robić to bez szukania inspiracji innej niż to, co się dzieje w tym momencie. Widzisz, Madziu, czyli da się tego nauczyć. Jest przyszłość. Tak, tak. Natomiast myślę, że to wymaga też takiego jakiegoś tajemnego porozumienia między wami. Bo ja zawsze, jak przychodzę na spektakle improwizowane, byłam już kilkakrotnie, to patrzę, jak wy sobie przekazujecie ten moment, że teraz ty. I czasem to się dzieje poprzez przestawienie krzesła, czasem to się dzieje przez jakiś taki lekki ruch głowy, czasem przez dotknięcie. Wiele jest takich metod, ale ważne jest chyba wiedzieć, że taki znak się zdarzy. No to jest tak jak w każdej gramatyce. To jest kilka takich drobnych znaków, które ułatwiają zorientowanie się w sytuacji. Ale my się też, no jak wiadomo, czasem w tym gubimy i to widać. To raczej widzisz to wtedy, kiedy my się gubimy. Tak, tak, to prawda. I to jest bardzo zabawne. Widać to wtedy, że jakby zdaję sobie sprawę, że właśnie gram kompletnie, jestem inną postacią w innym miejscu niż Bartek, powiedzmy, w tamtej scenie. I po sekundzie musimy to po prostu ze sobą jakoś szybko wyjaśnić, no bo jednak patrzycie na to wszyscy i to nie jest czas na to, żeby odkładać takie decyzje, więc uzgadniamy to natychmiast. Ale to są tak naprawdę szczegóły, to czy my się tam tkniemy, że teraz ja, albo że ej, nie zauważyłeś, że się scena skończyła, bo myślę, że takich sytuacji jest 3% w trakcie spektaklu. Mm-hmm. Czyli nic tak nie cieszy, jak nasze błędy i słabości, prawda? No też widzowie czują wtedy, że my naprawdę improwizujemy, mm-hmm. No bo my mamy powiedzenie, że każda scena improwizowana będzie trwała, po prostu w pewnym momencie się zepsuje, co trzeci pomysł będzie dobry i każdy spektakl będzie miał kiepski moment, jeżeli będzie się go dostatecznie długo grać. Chodzi tylko o to, żeby ci wychodziło tak długo, zanim się skończy. Mm-hmm. Żeby to tylko utrzymać przy życiu do końca. Więc no, to jest naturalne. No, my już nie mamy w sobie... Znaczy, no, wtedy widzowie widzą, że improwizujemy. Często zdarzyły się takie spektakle, po których przychodzą i mówią, no, ale jednak tam ktoś wam rzuca tę inspirację. Znajomy. No, więc to są takie najlepsze rzeczy. Mm-hmm. W sumie największą pochwałę dostałem, kiedy przyszedł na nas Janusz Gajos i zobaczył nas na scenie pierwszy raz po długim takim namawianiu go, bo chcieliśmy z nim wystąpić, mm-hmm. co się zresztą później udało. Mm-hmm. No i rzeczywiście Janusz Gajos po spektaklu podszedł, powiedział bardzo mi się podobało, bardzo to było fajne, ale to nie było improwizowane. Ja jestem 40 lat na scenie takich melodii, takich rytmów i tak to się nie improwizuje. Mm-hmm. No i my oczywiście urośliśmy od razu na panie Januszu. To jest tak najwyższy komplement, jaki mm-hmm. pan mógł nam dać. No i tam stała z tyłu Bożena Stachura akurat, która wtedy też była z nim, jest chyba wciąż w zespole w teatrze i mówiła, no nie Janusz, ja tu jestem 4. raz, to jest zawsze co innego. No, on powiedział, no to się dałem nabrać. I to rzeczywiście taki bardzo duży komplement, bo wtedy nawet tego nie było widać. A ktoś wam odmówił występu wspólnego? Nie, no bardzo dużo ludzi. My gramy z bardzo duża lista była gości improwizacji, ale no, wiele osób z rezerwą podchodziło. Nie każdy ma do tego taki naturalny pęd, tym bardziej, że my mało gramy z aktorami, z ludźmi sceny. Mm-hmm. Raczej jako inspiratorów bierzemy artystów, autorów, bardzo dużo autorów, dlatego, że dla nas naturalniejszą inspiracją jest przeczytanie fragmentu tekstu w oparciu, o który możemy się zabawić w pastisz albo jakoś się odbić. A z osobą sceniczną, z aktorem, czy osobą aktorką. Osobą aktorską, czy tam jakąś inną, taneczną. Znaczy z tancerzami to jeszcze jest spoko, bo to są dwa różne języki, więc się nie przenikają. Natomiast kiedy nie znamy się z aktorem, to nie tak łatwo jest. My nie gramy, my mhm. piszemy spektakl na żywo, więc to są po prostu inne umiejętności i innych rzeczy potrzeba. Paradoksalnie ja uczyłem dużo moich ludzi z zespołu, aktorów naszych, którzy chcieli grać w spektaklach ze scenariuszem, ale jednocześnie uczyliśmy się improwizacji. I mam kilka takich osób, które i improwizują, i grają. No ale to najtrudniejsze były zadania, ponieważ oni mieli zupełnie inne odruchy. Mm-hmm. Nie chodzi o to, że czegoś nie umieli, tylko po prostu mieli inaczej się zachowywać w różnych sytuacjach. To już tam są jakieś szczegóły, ale po prostu dlatego pewnie wielu aktorów ma taką rezerwę do tego, żeby z nami grać. Podczas gdy no, pisarze, czy właśnie Paweł Althammer przyszedł i usiadł w swoim kosmicznym, złotym stroju z brukselskiego performance'u kosmicznego i po prostu siedział przez godzinę nieruchomy i kazał się animować. Ciekawa koncepcja. I ze swoim tam tym bratem. No i rzeczywiście w 40 minucie, no to jeden z nich to już wyglądał, jakby miał pęknąć ze śmiechu, bo ich założenie było, że mieli się nawet nie uśmiechnąć. A, Buster Keaton taki. No, nie wyszło. Znaczy, w sensie on był na granicy balona, który otrunie, ale to był bardzo miły wieczór. Tak. Mnie też szalenie cieszy, jak gotujecie się na scenie. Ja byłam ostatnio na spektaklu o terapii i w ogóle o relacji terapeutycznej i Michał się kilka razy zgotował, bo rzeczywiście Bartek ma, Młynarski, który ci towarzyszył, ma taki sposób reagowania, takim pewnym opóźnieniem i z taką wewnętrzną, powiedziałabym, oporem i melancholią. I to samo w sobie jest śmieszne, to co on mówi też, ale jego jakby akcja ciałem. I tak się zastanawiam, to jest chyba nie do uniknięcia, żeby się gotujecie wzajemnie. Nie, ja jestem strasznym czajnikiem po prostu. Potwornie się gotuję w tych... To jest żenujące. Natomiast rzeczywiście, ja Bartka znam od czwartej klasy podstawówki i najdłużej z nim improwizuję i po prostu wciąż na każdym spektaklu ja się gotuję. Ale są też chwile, kiedy jego gotuje, ale myślę, że on mnie po prostu nie słucha. To jest moja hipoteza, że on przez te wszystkie lata nie słucha tego, co ja mówię, tylko mówi te swoje rzeczy, które mnie gotują. No ale tak, rzeczywiście no, widza to bardzo bawi. Ja myślę, że takie rozszczelnianie tego i wpuszczanie życia, to jest po prostu naturalne, że ludzie jakby na to patrzyli tylko jak na teatrzyk, to by to było nieznośne, ale ponieważ jest w tym taki free jazzowy, taka forma obecności, która się też kończy czasem gotem, no to nadaje temu taki oddech i taki, że ludzie są bardziej w tym. Więc my też natychmiast odbudowujemy, to jest naturalne. Dużo bardziej przeszkadza mi to w spektaklach, które nie są improwizowane. No tak jak, nie wiem, jazzmeni dokrzykują różne rzeczy, są prywatni, wygłupiają się, a traktują jakby to, co robią, absolutnie poważnie, no ale potrafią być też bardzo jajcarscy, mówiąc brzydko, no to tak, no to tu się mieści to. My nawet zdarza się nam coś powiedzieć widzom w trakcie, zareagować na to, co się wydarzy, jak komuś się coś wywróci, albo jak ktoś jest niezwykle... Kiedyś mieliśmy spektakl na zewnątrz, na placu zabaw nad Wisłą, którego już nie ma, gdzie mieliśmy scenę taką ażurową i no, tak ogródkową taką scenę. I rzeczywiście dwóch takich zawianych kibiców, bardzo agresywnych w swoich okrzykach, weszło na scenę do nas z torbą pełną piwa. I myśmy nie przerwali, tylko graliśmy scenę, że jesteśmy na sorze. I że weszło dwóch takich typów i oni się tak nawet nie zorientowali za bardzo i poszli dalej. Ale że stali się elementem scenicznym. Stali się absolutnie, to nawet nie było niedosłowne. Ich zachowanie stało się treścią spektaklu. No i to po prostu pozwala na to. Są minusy, bo widać, że się gotuje. A są plusy takie, że my do wszystkiego jesteśmy w stanie się przykleić jak taka huba. Ale wy nie tylko występujecie w spektaklach na scenach, ale też słynna piosenka, parafraza piosenki firmy jubilerskiej, prawda? Tak, firmy która chyba wam przydała sporo popularności, bo to się rzeczywiście rozlało w internecie. To oczywiście był efekt, no tak jak mówiłem, no prawie połowa naszego repertuaru to nie są improwizowane rzeczy, dużo piszemy. Sam zrobiłem 16 spektakli w klubie komediowym. I kiedy przyszedł po prostu pandemia, kiedy przyszła, mieliśmy mało uwagi na te internetowe... Wszyscy zawsze mieli do nas pretensje, to, że nas jest za mało w internecie i że nie da się tego nigdzie indziej znaleźć. Ja miałem takie podejście, że może to jednak tak jest, że klub komediowy jest tylko w klubie komediowym. Tu i teraz. Ja lubię myśleć o tym, że my jesteśmy miejscem prapremierowym, że wszystkie teksty, które piszemy, można zobaczyć tylko u nas na impro z natury rzeczy jest prapremierowe, więc albo u nas, albo nigdzie. No ale rzeczywiście, kiedy przyszła pandemia, no to najpierw żeśmy próbowali streamować, graliśmy na Zoomie spektakle, graliśmy wiele rzeczy. Byliśmy pierwsi, którzy w Europie Wschodniej skorzystali z płatnych eventów online na Facebooku. No, bo to był trudny czas dla artystów. Tak, wszystko zrobiliśmy. I nagle okazało się, że ta reklama, którą przerobił Mateusz Lewandowski, napisał tekst rzeczonej firmy luksusowej firmy wyrabiającej gadżet, rzeczywiście wystrzeliła w kosmos i myślę, że uratowała nam co najmniej jeden kwartał życia na pełnych czynszach. Myśmy byli na dwóch lokalach wtedy. Więc dlatego, że tak się złożyło, że żeśmy też grali w internecie spektakl z Robertem Makłowiczem, na który zapisało się 2000 ludzi wtedy. O, proszę. Wow. Oraz w grudniu myśmy jesteśmy też otwarci na współpracę z firmami. To znaczy, rzeczywiście często zdarza się, że improwizatorzy są zapraszani, nie bez gratyfikacji, na imprezy firmowe jako spektakl. Dlatego, że da się nas zainspirować, da się z nami pogadać, o czym to by... Można nam dać inspirację, którą jest firma. I myśmy ale też musi mieć ten klient poczucie humoru na swój temat. To zakładam, ale też jest duża potrzeba, żeby rozładowywać atmosferę w firmach, a na pewno wtedy była, a też ten grudzień był taki, że nagle okazało się, że firmy jednak miały jakieś pieniądze niewydane. Myśmy zagrali prawie 30 śledzi firmowych. Tak popularna była reklama. A, śledzik z klubem komediowym. No dobrze, ja mam jeszcze jedno pytanie, które mnie strasznie korci do zadania. A są takie tematy tabu, z których się nie porusza w spektaklach? Nie, tabu może nie, ale są rzeczy, które są nie w naszym stylu. My raczej nie jesteśmy antagonizującym miejscem, tak mi się wydaje. Raczej nie staramy się... Improwizacja w ogóle raczej jest jak występ, ale też i te rzeczy, które piszemy. Ale powiedzmy, zacznijmy od improwizacji, jest raczej takim występem twojej młodszej siostry na akademii w szkole. Jeżeli nie kibicujesz jej, znaczy trochę się stresujesz, ale chcesz, żeby jej dobrze poszło. Więc nam nie za dobrze wychodzi chyba wchodzenie w takie rewiry, w których my byśmy... Jest to narowisty koń, więc moglibyśmy coś powiedzieć, czego byśmy w ogóle żałowali. Oczywiście im jesteś lepszy, tym mniej się tego boisz, no bo można właściwie... Ja uważam, że każda rzecz może być ustawiona w taki sposób, żeby była zabawna. I to naprawdę... Są przykłady żartów ze wszystkiego. Tylko tu chodzi o czas, który potrzebny jest do tego, żeby zaplanować go tak dobrze, żeby to rzeczywiście zadziałało. No myśmy napisali spektakl o porodzie, o umieraniu, teraz o rozwodzie, o samobójstwie jest to najnowsza premiera. Więc nie doszłym, ale no nie wiadomo tego przez większość spektaklu. Więc nie boimy się tematów jako takich, tylko improwizacja nie jest najlepszym narzędziem do rzeczy niezwykle delikatnych. Więc staramy się, nie wiem, nie brać łatwych, prowokacyjnych, jakichś obraźliwych inspiracji, którąkolwiek ze stron. Czyli jest jakaś taka czerwona linia. Ale to jest chyba w głowie każdego improwizatora. Ona nie jest, to jest chyba kwestia wyczucia tak zwanego. To nie jest wykładnia miejsca, tylko po prostu też jest taka ekipa, która po prostu nie każdy, kto improwizuje, wie, jak grząski to jest grunt. Mam historię, która pokazuje nawet, że czasami z tym przesadzamy, ponieważ graliśmy z Teatrem 21. Justyny Sobczyk. Justyny Sobczyk, tak, bardzo znane miejsce. Tak, i to jest super, cudowny zespół osób z zespołem Downa. I myśmy ich nie znali i mieliśmy całą naradę wieczorem przed, jak to zrobić, żeby nikogo z nich nie urazić. Totalnie przerażeni przyszliśmy na ten spektakl. No i oni byli już przed nami w garderobie i no i okazało się, że są dużo śmieszniejsi od nas i dużo bardziej zluzowani. To prawda. Ja widziałam spektakl Rodzina, którzy grali cudownie. I podeszli i przyszedł jeden z nich i podszedł do Maćka Nawrockiego i on mówi, a wiesz kto to jest? Kto? Maciek z Klanu. Dokładnie. I mają z nas bekę, bo widzą, że my mamy jakiś rodzaj skrępowania. No i to żeśmy się rozluźnili, po prostu pozwoliliśmy im działać. I trochę to o to chodzi, że jeżeli przychodzą ludzie, którzy się dobrze czują z tym, o czym mówią, no to my się dobrze z tym czujemy, no ale jak jest taki rodzaj napięcia, że nagle mamy połowę widzów mieć przeciwko sobie, to trochę nie ma sensu, bo to jest trochę taka wspólnotowa akcja. A ulubiony temat? Nie mam ulubionego tematu. Ale dobrze tematu. Wam idzie z terapią ostatnio, tak, chciałam powiedzieć. Bo jest trendy tak, chyba. Tak, to jest chyba temat trendy. Ja mówię, jak zapowiadam ten spektakl, ten drugi terapeutyczny, który trochę jest terapeutyczny, a bardziej rozwodowy, a mianowicie jak moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć, że to jest takie science fiction wyssane ze złamanego palca autora. Więc mnie się wydaje, że dosyć dobrze nam idą rzeczy, które po prostu jest blisko nas. To znaczy, że ponieważ wszyscy są w terapii, w klubie komediowym, bo to są komicy, którzy przestali mieć pracę w pandemii, a wszyscy teraz są terapeutami, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, więc to jest taki temat. Ja się cieszę, że nagle stało się to dużo czytelniejsze niż powiedzmy 4 lata temu dla widzów. Tak, absolutnie. Jest też taka odwaga mówienia o tym, bo zaczęło się spektakl od tego, że zapytałeś, ilu jest terapeutów na sali, cały rząd prawie podniósł rękę, no, a ile osób jest w terapii, tak, podniosła druga część widowni prawie rękę. Tak, nie zaczynamy od tego pytania. A kto i to już jest niezłe wejście. No, fakt, że się śmieją z pytania, ale w jakiej psychodynamicznej, prowokatywnej, a kto jest na grupie, a kto w uzależnień, tu patrzę na bar. No i rzeczywiście ludzie mają z tym luz, czyli że jednak nie są po jednej sesji najwyraźniej. Natomiast i rzeczywiście to jest zmiana, myślę, że cywilizacyjna, to co się wydarza. No tak, i redukujemy trochę nawieś inflacyjny, prawda? Tak, ale ogromny jest skok. Ja to lubię, ponieważ jeszcze ze 4 lata temu, kiedy był taki bardzo silny jakiś antagonizm w powietrzu wisiał, było dużo więcej takich inspiracji, z którymi się niedobrze czuliśmy i odrzucaliśmy, które były po prostu zarzewiami. Punktami zapalnymi. Z tym trzeba rzeczywiście chyba to już były takie, to już były takie mocne rzeczy, no bo kiedy ktoś krzyczy, że inspiracją Żyd jest, no to słychać, że nie, mm-hmm, że już jest pewne przyzwolenie, i to za obu stron, ale że jest pewne przyzwolenie na takie jawną prowokację dosyć agresywną. I myśmy mieli coś takiego, że pierwszy raz w historii jednak, ja 17 lat improwizuję chyba, czy 18, pierwszy raz w historii ludzie się zaczęli być jawnie chcieć z tego korzystać jako z rodzaju agresji jakiejś. Mm-hmm. I teraz, kiedy to się wycofało jednak i dużo częściej ludzie reagują na że inspiracją właśnie niech będzie terapia, czy jakieś obyczajowe problemy, no tak poczułem, że troszeczkę nam temperatura spadła na szczęście. A to jest dosyć dobry papierek. Mm-hmm. Myślę, że po prostu ja na przykład wyszłam w dużo lepszym humorze niż przyszłam. I to jest taki też, myślę, cel, taki oczyszczający przez dowcip, przez śnieg. Tak. Dobra, tak, to jeszcze rzucę hasło chomik. A tak, no to jest ciekawe, bo to jest najczęstsza inspiracja w ogóle w całej Polsce. Wymieniałem tę opinię z innymi improwizatorami. Jak się pyta o inspirację widzów, którzy są pierwszy raz na improwizacji, nie wiem dlaczego najczęstszą jest śmierć chomika. To jakaś trauma z dzieciństwa. Bo wiesz co, ja pamiętam, że kiedyś został mi pokazany taki film o chomiku właśnie, o śmierci chomika. Bardzo śmieszny, naprawdę. Nie mam pojęcia, dlaczego. Ja myślałem o tym, że to jest rzeczywiście taki rodzaj, że chcemy coś poważnego, ale nie aż tak. Mm-hmm. I że to jest jakaś emblematyczna rzecz, która jest trudna, ale może wy sobie z tym poradźcie i nikt nie będzie mieli niezręcznej sytuacji, że to naprawdę śmierć chomika oraz miejsce to było, już dawno tego nie ma, bo do nas jednak już już przychodzą tacy widzowie dosyć, przychodzą po swoje. Czyli rzucają po prostu swoje inspiracje. My też dużo pytamy widzów o anegdoty, że staramy się jakoś tak, żeby bardziej osobiste były te pytania. Ale rzeczywiście Kostnica była taka, że miejscem, gdzie mamy zagrać Kostnica. I było dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Co ciekawe, Kostnica się zmieniała regionalnie, a śmierć chomika była we wszystkich województwach. Proszę bardzo. Czegoś się można dowiedzieć też o Polsce. Utylitarny temat. Tak, chodząc na spektakle improwizowane. Michale, to ja mam nadzieję, że przez wakacje będzie można was odwiedzać. Czy w weekendy gracie? Jak to jest? W wakacje gramy rzeczy improwizowane w weekendy, natomiast już od września rzeczywiście wracamy z tym repertuarem takim naszym poważniejszym, w tym sensie, że bardziej wyinscenizowanym. I mamy rzeczywiście, poza tym terapeutycznym tytułem, to mamy też naszą tę właśnie ostatnią premierę, czyli Jesteś już wolna i inne smoltoki nad trumną. I to rzeczywiście jest dosyć porażający spektakl. Mówię o tym też dlatego, że po prostu są one już w repertuarze, te wrześniowe i październikowe spektakle, a weekend sierpniowy się układa, ale piątek i sobotę zawsze będziemy grać w piwnicy, pewnie tak do połowy sierpnia, potem musimy odmalować ścianę i wypędzić szczury. Znaczy, tak, te szczury wypędzamy też do fryzjera, żeby były ładne na nowy sezon. A może by mieć je na chomiki po prostu. Właśnie, my mamy za ścianą taką ekipę tam teraz na jakiś czas się pojawiającą i nigdy nie sprawdzałem, czy to chomiki, bo to można pomylić rzeczywiście. No właśnie, mają lepszy PR podobno. Mają klub komediowy tam z tyłu, taki malutki. No proszę państwa, fajne miejsce, z dobrą energią. Bardzo lubię tam obserwować publiczność. Jest tam cała Polska. No i zabawni artyści. I naprawdę bardzo odważni ludzie na scenie. Bo mnie się wydaje, że to, co Michał proponuje, a to, co ja widziałam ostatnio, to była aż godzinna improwizacja Sofii Młynarskiej. To wymaga wielkiej odwagi. To jest po prostu mega trudna sztuka, a przy okazji śmieszna. Także dziękujemy. Dziękujemy. I mówimy do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Tak.